วันเวลาที่ผ่านไปนานเท่าใดแต่ใจยังเหมือนเก่าเจ้าไปอยู่ใสไกลหรือไกลหัวใจมันคิดถึงอยากจะถามเหตุผลที่เจ้าจากไปให้คนนี้ต้องเหงาต้องเศร้าและเดียวดายมันกว้างเกินไปถ้าบอกมีเจ้าเคียงข้างกายหัวใจสลายเปียกปนด้วยน้ำตาเขาคนนั้นห่วงใยใส่ใจเจ้าดีหรือบอกเวลาจะเหงาเวลาจะท้อเขางอเจ้าเหมือนกันกับคนคนนี้ที่เคยใส่ใจเจ้าทุกอย่างเวลาจะเหงาเวลาอาวางอยากให้เขานั้นใส่ใจเท่านี้ก็พอ ความเป็นจริงมันมันวกวนสับสนในหัวใจเคยมีเจ้าเคียงข้างกายแต่สุดท้ายเจ้าเดินไปกับเขาอยากจะถามเหตุผลที่เจ้าจากไป ใจ ท่านี้ก็พอ